Dacă asculti mândru de lume, nu mai vezi bani de la mine, la la la. Dacă asculti mândru de lume, nu mai vezi bani de la mine, la la la. Iară-mi izbeat, mă, iară-mi beau, iară-mi izbeat, iară-mi scâine turbat, la la la la la. Iară-mi beau, iară-mi izbeat, mă, iară-mi beau, iară-mi izbeat, iară-mi scâine turbat, la la la la la. Lasă-mă mândruțu-n casă, ca pară ploaie de varză, la la la la. Lasă-mă muieri-n casă, ca pară plouă de varză, la la. Lasă-mă muieri în casă, ca pară plouă de varză, la la la. Lasă-mă muieri în casă, ca pară plouă de varză, la la la.